Pozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła 11. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim temat zmian w prawie o ruchu drogowym. Po podwójnym zatrzymaniu przez drogówkę kierowcy w Warszawie. Lawinowo rosnąca liczba zachorowań na odrę w Polsce i poszerzanie plaż po sztormach w Ustce i Łebie. Stołeczna policja potwierdza, wieczorem ponownie zatrzymała kierowcę bez uprawnień do prowadzenia samochodu. Chodzi o byłego posła Artura Zawiszę, wynika z nieoficjalnych informacji. Rano potrącił on na Mokotowie rowerzystkę. Ranna kobieta trafiła do szpitala. 3 lata temu były poseł został zatrzymany, gdy prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Dostał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i zatrzymano jego prawo jazdy. Były polityk do tej pory nie ma nowego dokumentu. Takie przypadki nie mogą prowadzić do szybkich zmian w prawie, mówiła w śniadaniu w Trójce minister przedsiębiorczości i technologii. Jadwiga Emilewicz. Kazuistyką prawną nie uregulujemy kultury i zachowań ludzkich. Gdzieś jest błąd w systemie. Z jednej strony mamy bardzo duże, teoretycznie rosnące wymagania w zakresie uzyskiwania prawa jazdy. Czyli teoretycznie ta śluza powinna być taka, żeby ten, kto przejdzie ten kurs, otrzyma prawo jazdy, no był człowiekiem, który wie, jak zachowywać się i wie, jak użytkować pojazdy. Na pewno przegląd prawa jest niezbędny. Druga rzecz to jest, kogo dopuszczamy do tego, że prowadzi samochód, czy jest odpowiedzialny. Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej zwraca uwagę na rosnącą liczbę ofiar wypadków drogowych. Przez 30 lat budowaliśmy nowe drogi i ilość wypadków drogowych i ilość ofiar śmiertelnych spadała. W ostatnich 3 latach stało się coś niepokojącego. Wzrasta ilość ofiar śmiertelnych i to musi nas skłonić do refleksji. Być może potrzebne są regulacje ustawowe, być może zaostrzenie kar. Sam Artur Zawisza mówił, że jest mu przykro z powodu wypadku, ale nie chciał go komentować. 10-krotny wzrost zachorowań na odrę w Polsce. Od 1 stycznia do połowy października zanotowano 1370 przypadków. W tym samym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 134 przypadki, wynika z danych Państwowego Zakładu Higieny. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają, że głównym powodem szerzenia się odry na świecie jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o niebezpieczeństwie szczepień. Odra to ostra wirusowa choroba zakaźna. Objawia się gorączką, mocnym kaszlem, wysypką plamistogródkową czy zapaleniem spojówek. Dość częste są powikłania, lżejsze to na przykład zapalenie ucha środkowego, a poważniejsze to zapalenie opon mózgowych. Ostatni żyjący żołnierze generała Maczka oddadzą hołd kolegom pochowanym na holenderskich cmentarzach. Rozpoczynają się obchody 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez polskich pancerniaków. 100-letni major, strzelec wieżowy Marian Słowiński. Cała ludność Bredy była wyjątkowo serdeczna dla nas, bo myśmy byli, że tak powiem, też zdyscyplinowani. Ostrzegaliśmy Bredę tak, jak żeśmy mogli. Dzięki temu część Bredy zachowała swój renesansowy charakter. Na ulicy dość ciasnej, jak żeśmy strzelali z dział, to w tym czasie leciały szyby z okien. Pułkownik Stefanowicz zabronił nam strzelać z armat z dział, dlatego że straszny huk był wytwarzany. Główne obchody 75. rocznicy wyzwolenia holenderskiej Bredy odbędą się we wtorek. Kalifornia walczy z pożarami. Dziesiątki tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy w okolicach Santa Clarita na północ od Los Angeles. Ze względu na zagrożenie wyłączono tam z ruchu jedną z głównych autostrad. Na północy stanu ogień objął prawie 10 tysięcy hektarów. Z powodu pożarów tysiące odbiorców nie mają prądu. W niektórych rejonach gubernator wprowadził stan wyjątkowy. Na południu Kalifornii z ogniem walczy ponad 1000 strażaków. Silny wiatr osiągający 105 km na godzinę poważnie utrudnia akcję. Plaże w Ustce i Łebie będą szersze. Po sztormach rozpoczęła się ich odbudowa. Nanoszenie piasku z dna morskiego na plażę potrwa do końca listopada. Jest to zabezpieczenie infrastruktury, która znajduje się na zapleczu klifu, budynków mieszkalnych, hoteli i różnych innych rzeczy, które się tam znajdują. Jak dodaje rzeczniczka Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Gliniecka-Wosia, w czasie prac na plażach nie powinni przebywać ani mieszkańcy, ani turyści. To jest jednak w jakimś znaczeniu teren budowy. Są te metalowe, duże rury, to jest naprawdę duża średnica i ciśnienie, z jaką wysypywany jest ten piasek, on jest wysypywany wraz z wodą. Wiadomo, jak pracuje sprzęt, jeżdżą koparki, jeżdżą spychacze, no to też nikt nie powinien się tam kręcić. Plaże w Ustce i w Łebie będą odbudowane na odcinku prawie 2 kilometrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć. Na Podlasiu i w Świętokrzyskiem miejscami mglisto. Na Dolnym Śląsku 22 stopnie, 19 w centrum, do 16-17 nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Cherubim, seraphim, soon. No tak, wczoraj Piotrek Metz powiedział, że to jest najważniejszy utwór na świecie w dniu wczorajszym, to pewnie na dzisiaj to się przekłada. Coldplay zapowiada nową płytę, płyta w listopadzie, piosenka Orphans jest już w zestawie do głosowania na listę, polecam, polskieradio.pl/trójka. To ten drugi najważniejszy, trzymając się tej terminologii, drugi najważniejszy utwór świata w tych dniach, pojawi się na koniec audycji, a za chwilę w studiu gość. Na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Świecie stój, na rozkaz mój, dobranoc już. Pozdrowienia dla Ani Rusowicz, pozdrowienia dla Ani Rusowicz. Ania Rusowicz w naszym studiu. Dzień dobry. Pozdrawiam. Dzień dobry. Szklarsko-Porębianka. Płyta zatytułowana Przebudzenie. Wczoraj miała premierę. Jak się czujesz po premierze? Oj, dzisiaj męczy kac. Było naprawdę, premierowałam wczoraj. Ale wiesz co, myślę, że było co świętować, bo to jest świetny album. Napisałem na blogu, że powiem ci, że to jest twoja, moim zdaniem, najlepsza płyta. Ojej, wiesz jak mi jest miło, naprawdę. Tym bardziej, że to jest, ja każdą płytę, to jest jakiś proces taki dla mnie. Ja, każda płyta jest dla mnie czymś nowym, nowym wyzwaniem. I ja staram się w tym mojej stylistyce robić za każdym razem coś innego. Żeby to miało inny, wiesz, inny klimat. Póki co mi się udaje to rób tak, osiągać. Jak tu na tej płycie. Już nic, żadnych wycieczek, nic żadne ten. To jest twoja działka i myślę, że no, ja słucham tej płyty od kilku dni z ogromną radością i pytałaś mnie, który utwór bym zasugerował jako następny na singla. Na razie nie spieszcie się, bo ten świetnie gra i jeszcze jakiś czas pewnie radio będzie go kochało, także zaczekajmy z tym. Wyczytałem wcześniej, nawet z tobą nie rozmawiając, że część z tych utworów powstała hen daleko, za mgłą. Czyli co, to jest coś takiego, że musisz mieć taki jakiś dodatkowy bodziec, że wyjeżdżasz gdzieś i nagle tam się coś dzieje? Dla mnie, wiesz, to jest, każda płyta to jest, tak jak mówiłam, proces. Ona gdzieś mnie przez całe życie mnie gdzieś prowadzi do jakiegoś punktu, gdzie ja doznaję oświecenia, doznaję przebudzenia. Przychodzi jakiś do mnie, wiesz, taki pomysł na zrobienie tej płyty i nie sądziłam właśnie, że piosenki, które napisałam w 2006 roku, kupę lat temu, jeszcze przed moim debiutem, znajdą się na tej płycie. Mhm. Czyli tak naprawdę początek tej płyty miał... Znaczy był w tym momencie. W tym momencie, te kilkanaście lat temu, więc... Dla mnie to jest taka sytuacja, że faktycznie te oderwanie się od takiej rzeczywistości, zwłaszcza jak się rodzi dziecko, no to jest wyrwanie się z tego marazmu, powoduje, że znowu zaczynasz myśleć o sobie, znowu zaczynasz myśleć w ogóle zawodowo o sobie. I to spowodowało, te moje wakacje w Nowym Orlanie spowodowały, że ten wybuch taki twórczy. A powiedz, jak było w Nowym Orlanie, jak odebrałeś to miejsce? Cudowne. No to ja mam na tej swojej liście, takiej tej bucket list, co zrobić przed śmiercią, co zwiedzić, co zrobić szalonego, to ja właśnie mam takie miejsca i dla mnie na liście było właśnie San Francisco, Nowy Orlan. Ja za każdym razem, jak sobie właśnie wymyślę jakieś takie miejsce albo rzecz, którą chcę zrobić, ja mam wrażenie, że już kiedyś to robiłam. Jak pojechałam do Nowego Orleanu, a wcześniej do San Francisco, miałam poczucie, że ja tam już byłam. Co ciekawe, ludzie w Nowym Orleanie, jak sobie szłam z wózeczkiem, z Tytusem, podchodzili do mnie, pytali się mnie o drogę. I może oni są z Bostonu i czy ja bym mogła wskazać im ciekawe miejsca w Nowym Orleanie. Ja mówię, ale ja jestem z Polski, I'm from Poland. Oni mówią, z Portland? I mówię, no, Poland. Więc to jest, wiesz, jakieś takie poczucie, że jeszcze mam na swojej liście właśnie Portland i Seattle. I te miejsca chcę zobaczyć, więc może przede mną grunge, nie wiem. Ale wiesz, że dla mnie ten Nowy Orlean, bo ja też byłem bardzo dawno temu w Nowym Orleanie, to taka trochę nie Ameryka. Znaczy, to jest zupełnie inne miejsce, jakby wstawione takie inne miejsce w Ameryce, którą znam z różnych innych tam rejonów. Dokładnie, to jest bardziej takie europejskie. Ale wiesz, San Francisco też jest trochę jakby nigdy nie poza. Jeszcze nie byłem w San Francisco. I właśnie... To jest, no to są takie miejsca, że kosmiczne, faktycznie trochę jak z inne, jakby coś wylądowało, postawiło tam te budynki i odleciało. No to są takie wyjątkowe miejsca. Na mnie działają silnie inspirująco, bo ja piszę muzykę obrazami, więc jak ja to widzę, to ja po prostu się utożsamiam z miejscem. Wyobrażam sobie, co tam się działo, tą całą muzykę, jak ona powstawała i to jakoś łączę się po prostu z przodkami. Mhm. Powiedziałem ci, że to jest moim zdaniem twoja najlepsza płyta, bo brzmisz na tej płycie fantastycznie. Czuję się, że jesteś w dobrym czasie w swoim życiu, że jesteś mocna, że to wszystko jest po coś i To naprawdę słychać na tej płycie, jak się jej tak słucha. No. Marek, no ja ci powiem, że przecież ty mnie już znasz trochę. Tak naprawdę to wszystko się też gdzieś zaczęło od twojej osoby, bo ja przypomnę państwu, że... No nie, może posłuchajmy następnego. Na pewno są ciekawi. Posłuchajmy następnej piosenki i wrócimy do rozmowy. Ania Rosowicz jest naszym gościem. Ania Rosowicz, nowa płyta Przebudzenie. To taki manamowy utwór. Chyba ze względu na ten rodzaj powtarzalności słów. Tak się kojarzy. Ale wiesz, nie, moją inspiracją akurat nie był manam w tej piosence. To ciekawe. Słuchaczka napisała, ale niech pan da mówić pani Ani ze 7 wykrzykników, więc wracamy do tematu. Ja pamiętam, wiesz, jak jeszcze nawet nie było tak pomysłu na płytę tą moją debiutancką, mój Big Beat. I pamiętam, że oglądałam program z tobą. I pamiętam, jak powiedziałeś wtedy, jedna z moich ulubionych piosenek, Duży Błąd, że masz do tej piosenki sentyment. Ja wtedy usiadłam i tak sobie pomyślałam, nie no, skoro Marek Niedźwiecki kocha Duży Błąd, to ja po prostu muszę coś z tym zrobić. I tak naprawdę twoja osoba zainspirowała mnie w ogóle do zrobienia, do wyskoczenia z moim Big Beatem, z moją pierwszą płytą. I wtedy, kiedy lubiłem tę piosenkę, to nawet grałem na akordeonie. Okej, to było 200 lat temu. Na razie wracamy do dzisiaj. Wczoraj była premiera płyty Przebudzenie. No i przyznałaś się, że nie potrzebujesz już nikogo do tego, żeby ustalać to wszystko, co ma być na płycie. Sama jesteś producentem. Jestem sama producentem i trochę mnie zainspirowała do tego Basia Wrońska, która też produkcją objęła swoją płytę. Więc tak naprawdę okazuje się, że mamy w ogóle wokalistki, artystki w Polsce. Ja jestem w ogóle fanką kobiet śpiewających, robiących muzę. Wspieram moje koleżanki. Właśnie Bela Komorzyńska z Sorry Boys mi napisała: ty tygrosico, przezdolna, pozdrawiam Belę, bo już taki support tutaj w naszym środowisku jest, nie jest jakoś tak popularny, a tutaj jednak my dziewczyny, artystki się wspieramy i zresztą na płycie też się pojawia Natalia Grosiak, pojawia się Paulina Przybysz. Także to są dziewczyny, które stają, same robią muzę, też producencko działają. Także ja też się ośmieliłam i tę płytę postanowiłam być jej producentką. Nowa płyta, 12 utworów. Polecamy Państwu. Ciekawe, jak zadebiutuje w tym, nie w tym tygodniu, w następnym tygodniu, bo to zdaje się z tygodniowym opóźnieniem się liczy na Olisie, ale trzymam kciuki. No i na zakończenie chciałem Cię jeszcze zapytać, no muszę Cię zapytać, bo wystąpiłaś w naszym Karpiu. No, wiesz, ja kocham święta. Ja zawsze jestem związana z górami, ze Szklarską Porębą. W tym roku też jedziemy. I tam odbywamy naszą Wigilię. Dlatego ja po prostu wszelkie klimaty świąteczne. Pamiętam, że po drugiej płycie, jak wydałam moje pastorały rock'n'rollowe, to wszyscy mówili, no jak w ogóle, tu płyta psychodeliczna nagle przeskoczyła, nagle piosenki świąteczne. A wiesz, ja po prostu robię to, co ja lubię, z czym jestem związana emocjonalnie i dla mnie czas świąteczny jest po prostu najfajniejszym czasem w całym roku. Także dla mnie Karp, super, kultowa sytuacja. Ale to było wyzwanie, prawda? Bo to właściwie trochę nie twoja bajka, to śpiewanie takie z orkiestrą, prawdziwą orkiestrą. Ale wiesz co, tam jest trochę taki broadwayowski tak. Sznyt w tym Karpiu tegorocznym. I mi totalnie odpowiada, bo ja jeszcze marzę, żeby kiedyś właśnie tak się otrzeć o musical. Aha. To jest mi bliskie. To bądź w kontakcie z panem Kostrzewą, bo naprawdę orkiestra jest fantastyczna i myślę, że to jest... Tak. Basia z nimi występowała przecież też tutaj w Warszawie. Ja myślę, że ten Karp w tym roku będzie bardzo, bardzo udany. Nic więcej nie możemy Państwu powiedzieć, bo to dopiero w okolicach Mikołajek, nie, albo nawet... Mikołaja. Tak, kiedy już pierwsze czekoladowe Mikołaje będą w sklepach, to wtedy. Ania Rusowicz była naszym gościem. Płyta Przebudzenie jest już na rynku. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. I wszystkiego najlepszego. Dzięki, Mareczku. Jeszcze jedna piosenka zatytułowana Do lasu. Dziękuję Ci. Dzięki. Przestać gnać. wciąż nie mają czasu. O tak, tak, tak, tak, tak. To powinien być nowy singiel zatytułowany Do lasu, Ania Rusowicz z płyty Przebudzenie. Za 27 minut będzie południe, a dzisiaj mam dla Państwa sporo jeszcze niespodzianek. Proszę posłuchać. I've been walking these streets so long, singing the same old song. I know every crack in the dirty sidewalks of Broadway, where hustle's the name of the game, and nice guys get washed away like the snow and the rain. There's been a world on the road to my horizon, but I'm gonna be where the lights are shining on me, like a rhinestone cowboy, or at night on a horse in a star-spangled rodeo, like a rhinestone cowboy, getting cards and letters from down when you're riding that train that's taking the long way. And I dream of the things I'll do with a subway token and a dollar tucked inside my shoe. Oh, we'll lower a compromiser on the road. Tak, to sam Boss, czyli Bruce Springsteen, sięgnął po piosenkę Rhinestone Cowboy z repertuaru Glenna Campbella. Weszliśmy do Radia Kalifornia niepostrzeżenie. To teraz może Glenn Campbell z tej pożegnalnej płyty. Ran away from home when I was 17. Be with you on the California coast, drinking margaritas all night in the old cantina out on the California coast. Don't think that I'm ungrateful, and don't look so moral. Adios, adios. We never really made it, baby, but we came pretty close. Adios, adios. the hills are winter green, I gotta leave you on the California coast. Going where the water's clear and the air is cleaner than the California coast. Our dreams of endless summer, they were just too grandiose. Adios. Adios. And I'll miss the blood red sunset, but I'll miss you the most. Adios, adios. Adios, adios. Adios, piękna pożegnalna płyta Glena Campbella zatytułowana Adios, piosenka tytułowa. Słuchacz napisała, gdzie Erik Marienstadt na początku. No Marienstadt pojawi się po 12, bo to tak zwykle bywa, że jeśli mamy gościa w pierwszej godzinie, to w drugiej godzinie Outback się pojawia i pojawi się na pewno. Na razie Ameryka. Somehow life goes on for me. American Driving. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy za kółkiem. 1 listopada będzie miał urodziny David Foster, to dzisiaj troszkę awansem. Sięgamy po też pożegnalną płytę Warrena Weeb. David Foster był producentem tego nagrania. Z Davidem Fosterem, a teraz siostry Wilson i Hart. Cold late night so long ago when I was not so strong, you know. tried to realize it all. Mama says she's worried, growing up in a hurry, yeah. Come on home, girl, Mama cried on the phone. Too soon to lose my baby, and my girl should be at home. But try to understand, try to understand, try, try, try to understand. He's a magic man, Mama. Heart, jeszcze Billy Preston i będzie południe. You gotta have something if you